κάτι όλους μας καλεί. Κάτι σαν τρελή μουσική. Μπες στο παιχνίδι, έλα κι εσύ. Φέρες την παρέα και τη βίδη. Η θάλασσα είναι λάδι κι η άμμος ξανθεί. Να ζήσουμε λίγο σαν ναυαγή. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα κουνώ. Φέρτε πυρολιές και πάμε αλλού. Επόμενη μας στάση η Χονολουλού. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Αλόχα σ' όλους θα πάντω. Αλόχα σ' όλους θα πάντω. Στην άμμο την καυτή δεν θα πατώ. Δεν θα πατώ, δεν θα πατώ. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα το κουνώ. Κάτι, κάτι όλους μας καλεί. Κάτι σαν τρελή μουσική. Εδώ όλοι χορεύουν, ακούν μουσική. Στα βράχια οι καβούρες χορεύουν κι αυτοί. Οι καρύδες αν πέφτουνε δίνουν ρυθμό. Αρπάζω το μικρόφωνο και τραγουδώ. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα κουνώ. Φέρτε πυρολιές και πάμε αλλού. Επόμενη μας στάση η Χονολουλού. Τρέλο γαβανέζο στα νυχτό. Αλόχα σ' όλους θα πάντω. Αλόχα σ' όλους θα πάντω. Στην άμμο την καυτή δεν θα πατώ. Δεν θα πατώ, δεν θα πατώ. Τρέλο γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα το κουνώ. Όλους μας καλεί. Κάτι σαν τρελή μουσική. Μπες στο παιχνίδι, έλα κι εσύ. Φέρες την παρέα και τη βίδη. Η θάλασσα είναι λάδι κι η άμμος ξανθεί. Να ζήσουμε λίγο σαν ναυαγή. Τρέλο γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα κουνώ. Φέρτε πυρολιές και πάμε. Όλους θα πατώ, αλόχα σ' όλους θα πατώ. Στην άμμο την καυτή δεν θα πατώ. Δεν θα πατώ, δεν θα πατώ. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Συνέχεια το κορμί μου θα κουνώ. Φέρτε πυρολιές και πάμε αλλού. Επόμενη μας στάση η Χονολουλού. Θέλω γαβανέζο στα νυχτό. Κάτι, κάτι όλους μας καλεί. Σαν τρελή μουσική.